Spójrz na wzgórze jego oczami. Wystawa czynna do 21 lipca. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po incydencie z rosyjską rakietą szef sztabu generalnego mówi o działaniu intencjonalnym. Do 10 wzrosła liczba rannych w porannym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Olsztyn przygotowuje się do wielkanocnego śniadania dla samotnych i prosi o dary żywnościowe. W dużej mierze działanie intencjonalne, tak o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę, mówi szef sztabu generalnego Wojska Polskiego. Generał Wiesław Kukuła dodał, że brane pod uwagę jest również przypadkowe wtargnięcie. Wojsko podejrzewa, że polską przestrzeń naruszyła rakieta manewrująca CH-101. W tym wypadku zadziałaliśmy adekwatnie, a wczoraj praktycznie chwilę po tym zdarzeniu informowałem o tym i Sakura w Europie, generała Kawolego i przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, admirała Baera. Po kilku godzinach dostałem informację, że zadziałaliśmy w sposób modelowy, w takim, jak nasi sojusznicy właśnie oczekiwali. Rakieta wleciała w polską przestrzeń wczoraj po 4 rano na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim i przebywała w niej przez 39 sekund. Liczba rannych w porannym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów wzrosła do 10. Był to trzeci ostrzał powietrzny ukraińskiej stolicy w ostatnich 5 dniach. Rakiety uderzyły w budynki mieszkalne w kilku dzielnicach Kijowa. Według informacji ukraińskiej armii nad Kijowem udało się strącić 2 wystrzelone przez Rosjan rakiety balistyczne. W opublikowanych przez Kijowian nagraniach widać dzieci, które biegną do schronów podczas wybuchów. Odłamki pocisków spadły w Peczerskiej, Sołomiańskiej i Dniprowskiej dzielnicach ukraińskiej stolicy. Zniszczony został niezamieszkały budynek. Części rakiet trafiły też w budynki mieszkalne. Rosjanie w ostatnich dniach zintensyfikowali powietrzne ataki na ukraińskie terytoria w głębi kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinień dyscyplinarnych oraz przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa skierowało do ministra sprawiedliwości Stowarzyszenie Sędziów Justicja. Zawiadomienie dotyczy 20 byłych i obecnych członków Neo-KRS, którzy zdaniem stowarzyszenia podszywają się pod legalny organ, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Chodzi o to w tym zawiadomieniu, że ponieważ jest to organ, który w obecnym kształcie jest sprzeczny z wymogami polskiej konstytucji, jak wynika z licznych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym kształcie nie spełnia również standardów międzynarodowych, więc to zawiadomienie idzie w takim kierunku, że osoby, które w takiej Krajowej Radzie Sądownictwa w tym jej kształcie zasiadają, tak naprawdę łamią konstytucję. Zdaniem autorów zawiadomienia, członkowie Neo-KRS mogli dopuścić się przestępstwa urzędniczego polegającego na przekroczeniu uprawnień. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ o natychmiastowym zawieszeniu broni w Strefie Gazy musi być wdrożona, mówią zgodnie szefowa komisji i przewodniczący Rady Europejskiej. To pierwsza taka rezolucja od jesieni, czyli od początku wojny Izraela z Hamasem. Wdrożenie tej rezolucji jest niezbędne dla ochrony wszystkich cywilów, napisała szefowa komisji Ursula von der Leyen, wyrażając zadowolenie z przyjęcia dokumentu wzywającego do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników. A przewodniczący Rady Charles Michel wskazał, że rezolucja jest zbieżna ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Przypomniał ustalenia przywódców unijnych krajów ze szczytu w Brukseli w ubiegłym tygodniu. Wezwali oni do natychmiastowej przerwy humanitarnej prowadzącej do trwałego zawieszenia broni oraz bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników i zapewnienia pomocy humanitarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Trwają przygotowania do wielkanocnego śniadania dla samotnych w Olsztynie. Każdy może podarować nam produkty, z których później przygotujemy świąteczny posiłek, mówi Maja Romaniewicz z Fundacji Wolne Miejsce. Biała kiełbasa, produkty na sałatkę jeżynową, oczywiście jajka, które są podstawą śniadania wielkanocnego i takie właśnie tradycyjne śniadanie chcemy przygotować dla naszych podopiecznych. Śniadanie w wielkanocną niedzielę w kuźni społecznej przy ulicy Kotańskiego w Olsztynie. Do wspólnego posiłku zasiądzie ponad 200 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Oczywiście. Trudno, dlatego migawki, może powiedzmy o tym, że tytuł jest migawki, ponieważ trudno jest opowiedzieć życie, 95-letnie życie człowieka, bardzo ciekawe życie, no nawet w takim dłuższym czasie antenowym, jak ponad 20 minut, prawda, to nagle się okazuje, że to jest bardzo mało, w związku z tym to są tylko takie migawki. No, uznałam, że one też tworzą jakiś klimat i jakiś obraz człowieka i jego drogi zawodowej, i jego zainteresowań, pasji. Jaki ten człowiek jest na co dzień? Bo głos ma młodzieńczy, trzeba przyznać. Tak, i on jest też takim młodym człowiekiem. Ja byłam, tak szczerze mówiąc, lekko, mile zaskoczona taką jego gibkością ruchów, powiedziałabym, energią. No właśnie to się też przekłada na brzmienie, tembr głosu. Od syna dowiedziałam się potem, że on codziennie ćwiczy. Pan Wojciech codziennie 40 minut uprawia jakąś, tak, gimnastykę. Chodzi też z kijami na takie długie spacery. Myślę, ponieważ całe życie właściwie uprawiał jakieś sporty, to znaczy narciarstwo, płetwonurkiem był. I to było właściwie takie jego, no, wielkie. Taka pasja i taka część życia, która dla niego była bardzo zawsze ważna. Stąd pewnie też ta taka kondycja, ale nie czuję się tych 95 lat siedząc razem z nim, czy przechodząc gdzieś i w opowieściach i no w ogóle się tego nie czuję, także to jest wspaniałe. W reportażu portretuje pani także postacie jego syna i wnuka. No, jest to rodzina, prawda? Interesowało mnie, na ile takie jego życie, taka praca przełożyła się na członków, te młodsze pokolenia, prawda? Mm-hmm. No bo oni uczestniczyli jednak w takim życiu. Oczywiście każdy wybrał swoją drogę. Syn jest też fotografem, ma różne osiągnięcia i wspaniałe zdjęcia tworzy, a wnuk, chociaż interesował go również film, interesowała go kamera, w związku z tym wybrał takie studia, ale skończyło się tym, że też jest fotografem. Gdzie pani nagrywała reportaż? Reportaż nagrywałam w domu pana Wojciecha w Krakowie. Umówiłam się z synem, który też mieszka w Krakowie, ale w innym miejscu, i razem pojechaliśmy do pana Wojciecha, więc nagrywałam dwóch panów razem, prawda, w tym wnętrzu, w tym domu. Natomiast wnuk pracuje i mieszka w Warszawie, więc no nie było sensu, żeby przyjeżdżał, prawda, na to spotkanie nasze. I jego nagrywałam już tutaj, w miejscu jego pracy w Muzeum Narodowym. Czy mieszkanie pana Wojciecha to jest mieszkanie artysty? No tak, proszę tylko uchylić rąbka, bo oczywiście nie będziemy... Mieszkanie pana Wojciecha to jest taki bliźniak, czy segment, nawet nie zwróciłam uwagi wchodząc, ale w każdym razie to jest takie osiedle domków. I jest maleńki ogródek, takie patio, w którym też nagrywałam. No i mieszkanie jest pełne różnych takich zbiorów ciekawych. No różnych ciekawych rzeczy, no bo pan Wojciech również jest takim trochę kolekcjonerem, to znaczy też właśnie szuka ciekawych różnych rzeczy. Potrafi o każdej z tych rzeczy opowiedzieć historię. Część mi pokazywał, no oczywiście nie wszystkie. A na piętrze ma swoją pracownię, bo trzeba zaznaczyć, że do dzisiaj codziennie po obiedzie zasiada do pracy i do późnych godzin wieczornych pracuje. Na komputerze, dodajmy. Na komputerze, tak. Tak. Czyli opanował nowoczesne urządzenie, które nawet Oczywiście, młodym często sprawia, no właśnie, problemy. To myślę, że to się rzadko zdarza w tym wieku, żeby, powiedzmy, tak specjalistyczną pracę wykonywać, jak twierdzi jego syn, znakomicie. Prawda? Praca reportażysty pozwala pani spotykać żywe legendy często. Czy to jest duża przyjemność obcować z takimi ludźmi? To jest dla mnie bardzo ważne i mam cały czas, przez całe życie swoje zawodowe, taką świadomość, że tej pracy zawdzięczam poznaniu z ludźmi, których normalnie pewnie nigdy bym nie poznała. A gdzieś tam chciałam poznać, prawda? No bo w każdym lubimy poznawać ciekawych ludzi, więc bardzo sobie to cenię, bardzo. Wojciech Plewiński jest uznawany za jednego z najwybitniejszych fotografów powojennych. Tu powiem mądre zdanie, którego twórczość koresponduje z pracami francuskich fotografów humanistycznych lat 50. XX wieku. Czy on sobie zdaje sprawę, podejrzewam, że jest kimś wyjątkowym, ale z tego, co słyszeliśmy w reportażu, on jest dość skromną osobą, prawda? Bardzo. Taką bardzo. Normalną. Znaczy, no, wiadomo, że ma poczucie własnej wartości, oczywiście. No bo to jest zrozumiałe. Mm. A natomiast nie ma w nim niczego takiego, jakiegoś wywyższania się, uważania, że jest lepszy, że jest taki, prawda, wielki. Nie, jest to po prostu przesympatyczny, skromny człowiek o bardzo dużym dorobku i dużych zdolnościach. Ja oglądając taki album, zresztą kilka albumów oglądałam z jego zdjęciami, wspaniałymi, teatralnymi, to ubolewałam nad jednym, że nie mam kamery. No tak. Aż się dziwię, że nikt się nie pokusił o zrobienie jakiegoś takiego większego dokumentu, bo w radio no, trudno jest pokazać zdjęcie. Mm-hmm. Można opowiedzieć historię, która się toczyła wokół tego zdjęcia, czy jak powstawało, ale tego nie widać. Nie wiem, gra cieni, jakieś przenikania. No, to jest ciężko pokazać ciężko w radio. Ciężko opisać zdjęcia, tak. Mówiła pani przed wejściem do studia, że zamknąć życie tak bogate w kilkunastu, kilkudziesięciu minutach jest niezwykle trudno. Kilka wątków wypadło. Czy coś ciekawego można by teraz przy okazji tej rozmowy opowiedzieć słuchaczom? No, różne były historie. No, to znaczy, no ponieważ chciałam jakoś te zdjęcia jednak zaprezentować słuchaczom, więc przyjęliśmy taką zasadę, tak się umówiliśmy, że te zdjęcia panowie będą tam przeglądać i jakieś historie wokół nich opowiadać. No i usłyszałam taką historię z czasów, kiedy pan Wojciech był płetwonurkiem, kiedy jeździł na różne wakacje z całą grupą przyjaciół, to były dobre kilka lat, czy nawet kilkadziesiąt. I między innymi jeździli do wtedy jeszcze Jugosławii. Tam mieli swoje takie miejsca, do których przyjeżdżali i nurkowali. I opowiadał mi właśnie taką historię, że nurkowali w takiej zatoczce, i nagle natrafili tam na dnie, a tam nikt, pies z kulawą nogą się nie pojawiał, natrafili na stare, lekko potłuczone amfory. Wyciągnęli te amfory, no i postanowili je przewieźć potem do Polski. No więc się zapytałam, jak to się udało. No i tu była taka właśnie opowieść, że załadowane zostały do bagażnika, przykryte jakimiś brudnymi kocami, no, a na wierzchu były patelnie z zaschniętą jajecznicą, jakieś brudne sztuczce tak rzucone, przykryte taką jeszcze tam jakąś jedną płachtą. No i jak celnik to otworzył, upał, więc to taki lekki smrodek też wychodził, machnął ręką, zaczął się śmiać, jak zobaczył te brudy ich puścił. No a to się już nie zmieściło. Mówiąc tak językiem naszym, takim no po prostu musiało to wypaść. Z czegoś trzeba rezygnować. Czasami z bólem serca, ale no tak to jest. Co jest powodem rezygnacji? Pewnie są słabsze i ciekawsze. To jest trudne. To znaczy to jest takie, no sobie myślę, bo czasami trudno jest powiedzieć, co jest ważniejsze, bo czasami to jest jasne, że tu jest jakaś taka sprawa ważniejsza, prawda, i ta decyzja przychodzi łatwo, a czasami no to tak właściwie nie wiadomo, no jakieś coś tam z tyłu głowy mówi, nie, no zajmij się tą historią, a ta może kiedyś zostanie wykorzystana, poczekaj. Nie potrafię, nie przykładam jakiegoś takiego szablonu, prawda, że to się tu mieści, to idzie, a to nie będzie na razie wykorzystane. Troszkę tak jakoś tak intuicyjnie. Wydaje mi się, że może to będzie ciekawsze, ale może się też mylę. Tego nie wiem. Tego nikt nie wie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Grażyna Wielowiejska. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam do wysłuchania reportażu autorstwa pani Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Migawki z życia fotografa. Reportaż w Trójce. To raczej jest francuski. Też litera R. Literki WP. WP jest... To jest niezwykłe. Ten widelec to jest kupiony teraz? To jest moje życie drugie. 10 zł kosztuje. 20 czasem. Jak ma humor ten pan, co sprzedaje. Jeden jest zbieraczem w ogóle. Także porozumienie jest obopólne. To są radości starucha. To jest najstarszy przedmiot, jaki mam po przodkach. Mianowicie mój prapradziad był podpułkownikiem artylerii. Walczył pod Napoleonem. On był dyrektorem fabryki broni i pocisków w Suchedniowie. Franciszek Pleziński. Odchodząc na emeryturę w 1825 dostał dwie armaty, modele. Zrobiła mu wytwórnia. To jest armata forteczna, wałowa tak zwana, czyli ona bije spoza okopów, strzela daleko, mosiężna lufa zdejmowana. Także jestem artylerzystą rzekomo. Czy ja muszę się zachowywać jak mysz? Cicho? Nie. Pana rodzice pochodzili z Krakowa? Nie. Mama była z Kresów Wschodnich, północnych, z Mińszczyzny. Rodzina była właściwie lekarska. Już pradziad był lekarzem i był tym lekarzem, był, ale potem nagle porzucił zawód i zajął się hodowlą merynosów. Taka szajba. Jakiś mająteczek se kupił, malewo, tamte owce hodował. I dziadek był lekarzem. Mieszkali przed wojną w Baranowiczach. Jeździliśmy tam na Kresy do rodziców mamy. Dziadek mnie rozpuszczał po wojnie. Cały czas byłem na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. No ale już na studia potem, po dużych różnych zamieszaniach i kłopotach, przyjechałem do Krakowa, bo tu miałem możliwości, bo tu miał dom mój kuzyn najbliższy. Więc już stałem się Krakusem. To były takie czasy, takie przypadkowe. Kogoś spotkałem, nagle otwierają się jakieś perspektywy. To jest norma w życiu. Mnie to samo spotykało. Trzeba umieć przypadek. Chyba tylko dostrzec, że to jest jakaś taka chwila. Nie bać się pójść za tym przypadkiem. Jesteśmy trochę jak bile, które się toczą potrącane przez los. Skończył pan architekturę. Tak. Architektura wówczas to był początek socrealizmu. I to było wszystko narzucone przez właściwie sowiecki model. Planowanie było żadne. Na wszystko były normy. Było kiepsko materialnie. Rodzice byli na Śląsku. A ja się tutaj musiałem sam utrzymywać. Musiało się iść na praktykę taką jakąś. Ja wybrałem pracownię konserwacji zabytków. Myślę sobie, będę se jeździł po kraju, ładne rzeczy oglądał i już zaczynałem fotografować, bo zaczęło mi się to przydawać. Jeździliśmy właśnie całą Polskę południową, od Dolnego Śląska poprzez tutaj Małopolskę, więc były kościoły, pałace, cerkwie, stare kamienice. Zostałem w tym PKZ-ie, poszedłem na praktykę w takiej dużej kamienicy na Kazimierzu, na ulicy Szerokiej. Piętra wyższe były malarki, konserwatorki. Rzeźba też była. 6 lat czy 7 byłem w tych PKZ-ach. Dużo się tam nauczyłem i bardzo sobie miło to wspominam. W 1956 był Gomułka, jak na wsi mówili, jak wybuchł Gomułka. Więc jak wybuchł Gomułka, to ja z kolegą moim, Wackiem Nowakiem, przyjacielem, też architektem, postanowiliśmy obaj żyć z fotografii. Ja się zahaczyłem w przekroju. Najpierw byłem na kontrakcie, a potem mnie wzięli na etat. Pieniądze były bardzo kiepskie, ale miałem legitymację przekroju, która otwierała wszystkie drzwi. To był dobry okres i Związek Artystów Fotografików. To dawało to samo co plastycy. Możliwość wystawiania rachunków i rozliczania się. To moja mama pokazała ojcu, jak się zakłada film do aparatu, bo jako uczennica liceum gospodarstwa domowego w Kuźnicach miała koleżankę, która fotografowała i zaczęły razem fotografować i dorabiać sobie zdjęciami do tych jakichś nędznych stypendiów. Sytuacja mamy finansowa była bardzo kiepska. Jej matka uciekła z majątku w Perepelnikach za Lwowem z szóstką dzieci i jeszcze siódmym bratankiem. Dziadek wojował jako lekarz wojskowy, wylądował we Francji w rezultacie i wrócił dopiero w latach 60. już z początkami Alzheimera. I ona te szóstkę dzieci utrzymywała jako przedszkolanka. Przekrój to dziewczyny. Dziewczyny. To było wyzwanie, bo nie było przecież żadnych agencji. Ulica, domy studenckie, znajomi mi podrzucali, słuchaj, jest tam jakaś cudowna. Okazywało się, że zupełnie nic ciekawego, bo ta niefotogeniczna. Uroda do fotografii musi być gdzieś specjalna. Mieć pewne walory, które właśnie łatwo się fotografuje i efektownie wychodzi. Nie było to przykre, ale to było męczące. Musiałem zrobić co tydzień dziewczynę. Bardzo pomagała mi moja żona Joanna, ówczesna żona, matka Maćka, mająca dużo ciuchów, butów dobrych, tego, więc przebieraliśmy je. Wyjazdy najpierw skuterem je woziłem w teren, bo ja nie miałem żadnego studia nigdy. Tylko wszystko improwizowane w naturze i w naturalnym świetle. Nie robiłem żadnym błyskiem nigdy. Czarno-białe. Wolałem robić czarno-białe i w przekroju, kopiując je dosyć delikatnie, tak szarawo, że tak powiem, niekontrastowo bardzo, oni nakładali na to sobie kolorki. Tych okładek było, wyczytałam, że ponad 500. Około 500, tak, tak. Tu pan pracuje? Tak, pan pracuje. Znaczy skaner jest piętro niżej. Gdzie tego szukać? Kolt prawdziwy. Teraz się nabija tutaj, ubija tym, a potem jest odciągnięcie i teraz strzał. A podobno brał udział w powstaniu styczniowym. On jest... Od Wiesława Dymnego go masz. Tak, tak. W piwnicy pod Baranami zauroczył kogoś. Jakaś pani, zdaje się starsza, ofiarowała mu. A on mówi, Wojtek, co ja będę z tym robił? Tak, żeby na piwo miał trochę pieniędzy, więc ja 200 czy ileś mu dałem. I wsiąkłem w teatr przez przypadek absolutny, bo ktoś tam zachorował i zadzwoniła pani, którą znałem prywatnie, sekretarka Teatru Rapsodycznego. Gest i słowo, takie prawie czarne kotary i koszmarne zdjęcia. Trudne bardzo, no ale to zrobiłem, jakoś się wywiązałem. Wszystkie teatry Krakowa już mnie zapraszały. Teatr to jest zupełnie inny świat. To trzeba w to wleść. Trzeba się patrzeć na tę sztukę i ją rozbierać na kawałki, punktować. Wszystko sobie rysowałem. Na próbach specjalnych, jak nie zdążyłem narysować, to sobie notowałem dwa słowa z tego, co mówili, tą końcówkę na wale tego wszystkiego, żeby się nie pogubić. To jest dokument. Dokument scenografii, kostiumów, ruchu, gry aktorskiej. Ja od dojazdów na same twarze, aż do pełnej sceny musiałem to wypunktowywać i jakieś jeszcze takie 2-3 zdjęcia na plakat. Takie syntetyczne zdjęcie z tego przedstawienia. Najważniejszy moment, najważniejsza aktorka albo aktor, żeby to przyciągało reklamowo także, żeby to działało. Były gabloty przy teatrach. Ja sobie oglądałem Myszkowskiego, oglądałem sobie Hartwiga i oni robili już z pomysłem zdjęcia. To nie było takie chlapanie bezmyślne i już wiedziałem dokładnie, co chcę. Tu jest na przykład Sen nocy letniej. Taki welon długi na kilkanaście metrów. Specjalnie przyczepiony. Ona szła i on się rozwijał i potem pach, kończył się i spadał i na ziemię. Kazałem tam wszystko puścić. W ruchu go zrobiłem, żeby się zamazał. To było przepiękne. Wszyscy zamierali. Na przykład była taka scenografia Skarżyńskich Cichy Don. Rozsuwa się kotara, pusta scena i łan po horyzont coraz mniejsze ogromnych słoneczników. Tylko. Huragan braw. Żadnego aktora jeszcze nie było. I dopiero jak się odklaskali scenografię, dopiero się akcja zaczęła. To są dokumentacje przeróżnych rzeczy. Miasto finansowało bardzo ten album, a Muzeum Fotografii w Krakowie wydało. Tu jest 47 chyba przedstawień, lata 50., 60. Tu było takie obozowe, puste pole, Hołuja, Szajna, siedzieli obaj w Oświęcimiu. On jako 16-latek był złapany, a to jesteśmy w Auschwitz. I on wlazł tam, pokazywał mi, jak to było. Tam się znaleźć z więźniem, który wszystko po kolei relacjonuje, to niesamowite było. Potem nie mogłem chyba z 2 tygodnie jeść. Tu mamy taką historię. Kręcono sanatorium pod Klepsydrą w Krakowie. Na skałkach Twardowskiego powstał drohobycz. Skałki Twardowskiego, czyli obecny Zakrzówek, zalew, który w tej chwili jest dużą atrakcją, bo powstały tam baseny i różne rekreacyjne miejsca. To dosyć niesłychana była scenografia. Tato tam pojechał na 2 godziny zrobić reportaż o tym. Tu mamy rezultat. Przez te 2 godziny? Tak. To była scenografia piękna. Niesamowita. Udało się uchwycić taki moment, kiedy statyści, prawda, ożywiali to miejsce. Tak. Śladu nie ma po tych dekoracjach. Miałem zawsze ambicje, że jeśli były jakieś skoki, to ja musiałem je mieć, bo to było bardzo trudne wtedy, techniczne, bo te filmy nie były tak bardzo czułe jak teraz. Robił pan zdjęcia w teatrach krakowskich, w innych miastach też? Nie robiłem. We Wrocławiu robiłem, w Warszawie. Potem w Warszawie właściwie skończyłem z Grzegorzewskim już tylko. Grzegorzewski zaczął wymagać od ciebie zdjęć kolorowych, bo u niego kolor był istotny niezwykle. I Szajna wcześniej. Także wtedy zacząłeś robić na negatywach kolorowych, ale to już były lata 90., gdzie te negatywy kodakowskie czy Fuji były dostępne i to nie był problem. To ile lat pan z teatrem był związany? Prawie 50 lat pół wieku robiłem. 821 spektakli zrobiłem. I żyję jeszcze. Do tego. Brat mamy miał lajkę. I ta lajka była w rodzinie. I to był Elmar, taki obiektyw wyciągany, taki ryjek wyciągano, tak się go przesuwało. pojechałem na Mazury z tą lajką, z wami i zrobiłem dwa filmy z życia obozowego, pejzaże takie jakieś tam, paskustwo. I proszę pani, wysłałem na konkurs fotografii PTTK i wygrałem pierwsze miejsce. Plecaczek taki zielony dostałem i menażkę i kocher taki aluminiowy. To była pierwsza nagroda. I to mnie skłoniło do tego, że ja będę fotografem. Mam taką lajkę. Czasami ją używam. Używasz jej? Tak? Bywa, że tak. Działa? Te zdjęcia mają taki jakiś tajemniczy, taką aurę. Czuję się, że one są jakby z przeszłości. Ten obiektyw inaczej rysuje niż współczesne obiektywy, więc nawet jeśli sytuacja jest całkiem współczesna, to ona od razu wygląda jak zabytek. Asystowałem ojcu w teatrach, pomagając, zmieniając obiektywy, ładując filmy. No, całe tak kuchnię fotograficzną obsługiwałem. Potem były studia grafiki, gdzie już bardziej świadomie zacząłem fotografować, ale ciągle właściwie byłem grafikiem bardziej niż fotografem. Dostałem propozycję asystentury i Andrzej Picz, który był moim profesorem, powiedział, żebym opanował fotograwiurę. No, heliograwiura to jest technika z końca XIX wieku, która pozwala na trawienie obrazu fotograficznego poprzez żelatynową emulsję światłoczułą w płycie miedzianej. Ale heliograwiura to obraz fotograficzny. Także zacząłem wykorzystywać, czy robić specjalnie zdjęcia do grafik. No i potem się tak zdarzyło, że wyjechałem z Polski na 2 lata. Najpierw do Kanady, a potem pojechałem do Nowego Jorku z żoną na 2 tygodnie. I zatelefonowałem do Ryszarda Horowica, bo wcześniej znaliśmy się z Krakowa i z mojej pierwszej podróży do Stanów. I on mówi, a to fajnie, to my jedziemy na weekend na wieś i nasi przyjaciele też tam będą jechać, to by was mogli wziąć, to się spotkamy, pogadamy. No i tak się stało, pojechaliśmy, a wieczorem mówi, wiesz co Maciek, bo ja właśnie wylałem asystenta parę dni temu i może byś chciał popracować ze mną. I tak od słowa do słowa zostałem jego asystentem na 1,5 roku. To wszystko jeszcze były czasy przed komputerami, więc wszystko się robiło ręcznie. Te fotomontaże, z których on słynie, powstawały w ciemni. Wróciłem bardziej jako fotograf niż grafik. Dużo komercyjnych zdjęć, ale też cały czas fotografowałem dla siebie otaczający świat i to, co mnie ciekawiło w tym świecie. I tak powstał cykl, ja to nazwałem Notatki z podróży w czasie. No i tak to sobie przyrasta powoli. Wasze podejście do fotografii pewnie się różni. Tak, tak. Ojciec lubi duże kontrasty. To widać w jego zdjęciach. U mnie skala szarości jest możliwie pełna i więcej delikatnych tonów. Syn nie towarzyszył mi w robocie. Miał swoje różne pasje i zajęcia. Nie pamiętam, żeby był taki moment, żeby była taka dyskusja, co ja będę robił i że powinienem być fotografem, albo nie było takich rozmów. No ta fotografia była w domu. No jakiś taki sposób patrzenia, jakaś wrażliwość plus takie rzemiosło były na co dzień od małego i to było jakoś tam naturalne. Dosyć długo nie wiedziałem, co ja chcę robić właściwie. Zdawałem parę razy i w końcu zdałem do szkoły filmowej w Łodzi na operatorkę, bo też zawsze film mnie cieszył jako widza, ale też tak od strony warsztatowej i realizacyjnej. No więc stwierdziłem, że może to jest droga i poszedłem w to. Ile lat pan pracował? Tak plus minus licząc 10. I jest to dla mnie super cenne, tak życiowo. Jeszcze ptaki dokarmiam. Sikorki, dzięcioł przyleciał, sujki przychodzą, cynogarlice głównie. Robił pan im zdjęcia? Nie. Przyrodnicze zdjęcia to są bardzo osobna dział. Żebym ja nie miał tych pasji zupełnie odmiennych od tej pracy, którą robiłem, to bym więcej zrobił jeszcze dużo w życiu fotograficznie, ale marnowałem czas na polowaniach, na nurkowaniu, w ciepłych wodach głównie. Ale wzięła się z Rożnowa. Zaczęliśmy w Rożnowie oczywiście. Zapora na Dunajcu. Myśmy tam mieli taką metę najpierw u gospodarza, a potemśmy sobie już zrobili domki. I tam przyjeżdżał cały Kraków artystyczny, a więc państwo skarżyńscy, Ludwik Jerzy Kern z Martą Stewnicką, Andrzej Cybulski, scenograf i przyjaciel ojca, Płetwo Nurek, Kot Unruk, on był szefem klubu turystyki podwodnej przy PTTK i to towarzystwo wspólnie spędzało czas. Jeszcze Rożnów był czysty, organicznie, bo potem on się zakwitał. Potem się zaczęły wyjazdy do Jugosławii. Klub miał własną łódź motorową, szalupę przerobioną na takie pływadło, gdzie wchodziło około 20 osób i płynęliśmy na wyspy, na Cres na przykład, czy Mali Loszyń, potem Bracz. Obozowaliśmy na dziko w zupełnie nieprzystosowanych do tego miejscach. Penetrowaliśmy różne miejsca niedostępne dla większości turystów. Ojciec z kolegami polowali na ryby. Żywiliśmy się tymi rybami. Czasami nas milicja jugosłowiańska ścigała, sprawdzała dokumenty, jakieś były przepychanki, ale to się wszystko dobrze kończyło, zazwyczaj słowiańskim zbrataniem podlanym alkoholem. Najważniejsze był sprzęt. Właściwie wszystko zagraniczne, więc maski dobre, dobre płetwy, dobre kostiumy. Sprowadzaliśmy neopren w belach takich z zagranicy i szyliśmy sobie kostiumy. Były takie wykroje i kleiło się to. To jest moje dzieciństwo. Ja miałem 12 lat wtedy. Ale jest to tak żywe i tak niezwykłe w moich wspomnieniach, że pamiętam prawie, że dzień po dniu, a tato już ma jedną wyprawę na drugą, mu się to skleja. To jest Lastowo. Pierwsza nasza wyprawa płetwonurecka i Kuźma Reżicz, rybak miejscowy. I tato się z nim wybrał na taki reportaż. Popłynęli bardzo wcześnie rano na połów langust. No i to wyszło taki stary człowiek i morze trochę. Pojechałem ja tam w to miejsce w 2016 roku. Wyspa już nie jest zmilitaryzowana, pełno turystów. Do tej zatoki, gdzie wiodła tylko wąska ścieżka, dojeżdża szosa, dwie knajpy, kilka domów, pensjonatów. Miałem ze sobą te zdjęcia, wiedząc, gdzie jadę, i zacząłem rozpytywać o jakichś potomków jego czy krewnych. No i okazało się, że są. Nie bezpośredni potomkowie, bo on chyba nie miał dzieci. jacyś kuzyni, młodzi ludzie i podarowałem im pendrive z tymi zdjęciami. Dosyć byli wzruszeni. To się otwiera. Tak. Dobra, to dziękuję. Jakiś wspaniały mebel. Do sfotografowania obiekt. Aha. Po prostu, który trzeba zdokumentować. A ja się tym zajmuję tutaj. Jako operator to owszem, to są super rzeczy, jeździ się w różne miejsca, spotyka się różnych ludzi, to wszystko jest bardzo ciekawe, no ale to jest czasem albo wyjazd na parę dni, albo praca po kilkanaście godzin. Nie wiadomo, czy ta praca będzie, czy nie będzie, kiedy będzie, kiedy się skończy. Taka wolna Amerykanka, która mnie męczyła. Pojawiła się okazja etatu przy pracy, którą znam, lubię. Głupio byłoby nie skorzystać. Tutaj w muzeum to fotografuję od, no zaraz będą dwa lata. Tutaj też w pewnym sensie jest wielka różnorodność, tylko że jest to różnorodność rzeczy, które się nie ruszają, które nie mówią. Są różne faktury, różne materiały, kształty i to też nie jest powtarzalne. Tata tak warsztatowo pokazywał mi co i jak, na tej zasadzie, że często mu pomagałem. Widziałem, co robi, jak robi i jakoś to chłonąłem. A dziadek? Ta fotografia to jedno, ale on też się cieszy ze wszystkiego generalnie. I ze sportu, i z przyrody, i z jakichś wspólnych, nie wiem, wycieczek czy czegoś. I w ten sposób raczej jest spędzanie czasu niż tam dyskusja o fotografii. Cała ta domena cyfrowej obróbki, to ja uczyłem ojca. I ja myślę, że nie ma wielu 95-latków, którzy spędzają przy komputerze godziny codziennie, opracowując fotografię, robiąc to naprawdę sprawnie i dobrze. To jest to drugie życie moje. Mam foldery porobione już teraz, poskanowane kiedyś, ale bardzo podle. Ja teraz biorę każdy obrazek, przerabiam go w Photoshopie precyzyjnie, już świadomie, albo wyrzucę, jak się nie da, bo jest skopane. Po południu już idę do komputera, po obiedzie i do późnej nocy obrabiam to, co mam zanotowane. Zawsze można jeszcze lepiej, więc trzeba się starać. Mam taką naturę, że nie marnuję czasu, to znaczy zawsze on jest ukierunkowany. Jeśli biorę kije, to mam 3 kwadranse marszu, tam 2,5 kilometra robię, koniec, siadam do roboty, potem inny i także to wszystko precyzyjnie zaplanowane. Tak jestem skonstruowany, tak jest. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Migawki z życia fotografa. A my dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na Wieczór w Trójce, dłuższą chwilę po 22. Maciej Załęcki i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś?